लाल खड़ाऊं की एक जोड़ी। लेखन मासाको मात्सुनो, चित्र काजुए मिजुमुरा, भाषांतर पूर्वा याग्निक कुशवाहा। नए जूतों की जोड़ी पा दुनिया भर के बच्चों को जो खुशी होती है वह हर जगह एक समान। फिर चाहे वे चमड़े से बनी सैंडल हो या पुआल से बने अल्पारगतास, या फिर हिरण के चमड़े से बने मुलायम सपाट जूते हो या लकड़ी से बनी खड़ाऊं। माँ को एक नन्ही जापानी लड़की की जूतों की नई जोड़ी दरअसल लकड़ी से बनी खड़ाऊ थी, जो लाल लाल लाल लाख से पुती थी और सुंदर तरीके से चमकती थी। यह कहानी बताती है कि मौसम बताने का खेल खेलते वक्त लाल खड़ाऊ के तड़क जाने के बाद माकू के मन में खड़ाऊ की नई जोड़ी पाने की इच्छा जागी। इसके चलते माकू ने छल कपट का सहारा लेना चाहा। नानी अपने बचपन के अनुभव और उससे उपजी अपनी समझ को अपनी नवासी के लिए याद कर सुनाती है। काजुए मिजामुरा के सुंदर चित्र इस कहानी जितने ही नाजुक और प्यारे हैं। लाल खड़ाऊं की एक जोड़ी, लेखन मासाको, चित्र काजुए मिजुमुरा, भाषांतर पूर्व याग्निक कुशवाहा। मेरी माँ के लिए एक जोड़ी लकड़ी की तड़की हुई खड़ाऊं। वे मुझे कल रात अपने घर के भंडार में तब मिली जब मैं अपनी नन्ही नवासी के लिए खड़ाऊं की नई जोड़ी भेजने के लिए एक डिब्बा तलाश कर रही थी। खड़ाऊं की नई जोड़ी लाल लाख से रंगी हुई और खूबसूरती से दमकती थी। वह तड़की हुई पुरानी जोड़ी भी लाल लाख से पुती थी और जब वह नई थी वह भी क्या खूब चमचमाती थी। मेरी उम्र उस वक्त लगभग उतनी ही थी जितनी आज मेरे नवासी की है। एक शाम जब मैं उतनी ही छोटी थी जितनी मेरी नवासी अब है, मैं अपनी माँ के साथ खरीदारी करने गई। मैं जिस देहाती इलाके में रहती थी उस छोटे से कस्बे की मुख्य सड़क पर कई दुकानें थी। उस सड़क के आखिरी छोर पर तंबाकू की एक छोटी सी दुकान थी जिसके सामने लाल रंग का डाक का एक डब्बा था। मुझे इस दुकान में जाना बहुत ही अच्छा लगता था क्योंकि उसमें लकड़ी से बनी खड़ाऊ भी बिका करती थी। अगले दिन स्कूल खुलने वाला था, सो मैं उस दिन स्कूल पहनकर जाने के लिए खड़ाऊ की नई जोड़ी चुनने वाली थी, सिर्फ एक जोड़ी। दुकान में कई रंगों की खड़ाऊ की जोड़ियां थी। एक काला जोड़ा था, दो नीले जोड़े थे, तीन पीले, चार लाल, पांच सफेद और भी कई रंगों के। सभी बत्ती के नीचे धरे स्टैंड पर सजे थे। स्टैंड के पीछे भी कई आले थे जिनमें खड़ाऊ की और भी जोड़ियां थी। मेरी नीली पोशाक के साथ नीली खड़ाऊ सुंदर लगेगी, मैंने सोचा, पर पीली जोड़ी भी खूब फबेगी। तुम्हें कौन सी जोड़ी चाहिए छोटी बच्ची, दुकान वाली महिला ने पूछा। लाल, नीली या पीली, मैंने बहुत देर तक सोचा। मेरी माँ मुस्कुराती हुई चुपचाप खड़ी मुझे देखती रही। मैंने सोचा और सोचा, तब आखिरकार मैंने एक लाल जोड़ी चुनी। यह जोड़ी सुर्ख लाल लाख रंग से रंगी थी और उसकी कपड़े की पट्टियां लाल और काली थी। हाथ में अपनी नई खड़ाऊ पकड़े जब हम दुकान से निकले, अंधेरा हो चला था। सभी दुकानों की बत्तियां जल चुकी थी। उनकी रोशनी में दुकानों में सभी सजी चीजें निहायत ही खूबसूरत लग रही थी। चमकाए हुए सेब ऐसे लग रहे थे मानो उन्हें रंग दिया गया हो। बर्फ पर रखी नीली मछलियां ऐसी लग रही थी मानो जिंदा हो। और ओस से भरे गुलाबों की पंखुड़ियां इतनी तरोताजा थी मानो उन्हें बस अभी अभी बागान से लाया गया हो। पर मेरी खड़ाऊ की जोड़ी इन सबसे ज्यादा सुंदर थी। वह इतनी हवादार और हल्की थी कि मुझे लगता था कि मैंने कुछ पहना ही नहीं है। जब मैं चलती वे बोलती खट खटर खट खटर, जब मैं दौड़ती वे मेरे साथ गाती खटर खटर खट खट। मैं स्कूल जाती, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलती, मैं अपनी माँ के साथ खरीदारी करने जाती। खड़ाऊ की उस जोड़ी पहने जो भी मुझे देखता वह कहता, कितनी सुंदर है ये। मैं खुश थी, बहुत ही खुश। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, मैं और मेरे दोस्त पहाड़ी से उतर रहे थे। सूरज अस्त होने ही वाला था। उसकी किरणों में सब कुछ नारंगी दिख रहा था, आकाश, घास, मेरे दोस्त और मैं। आशिता टांकिनी नारे, एक लड़की ने गाया और अपनी खड़ाऊ हवा में उछाल दी। आशिता टांकिनी नारे, इसका मतलब है कल का मौसम बढ़िया हो। कह मैंने भी ठीक यही किया। हमारे इस खेल को मौसम बताने का खेल कहते हैं। अगर तुम्हारी खड़ाऊ जमीन पर ऐसे गिरे तो कल का मौसम बढ़िया होगा, अगर उल्टे गिरे तो बर्फ पड़ेगी, और अगर वो खड़ी हो जाए तो बर्फ पड़ेगी, और उल्टी गिरे तो कल सर्दियां बारिश होगी। और यह खेल खेलते मेरी नई खड़ाऊ तड़क गई। अब जब भी मैं चलती वे खट खटर बोलती ही नहीं थी। जब मैं दौड़ती वे खटर खटर खट खट गाती भी नहीं थी। अब उनसे कुछ ऐसी आवाज निकलती थी, गड गड गडर गडर। मैं उदास थी। क्या माँ से खड़ाऊ की नई जोड़ी खरीदने को कहूं, मैंने सोचा। ना, मुझे पता था कि वे इतनी जल्दी नई जोड़ी नहीं खरीदेंगी। मुझे याद आया कि इस जोड़ी को खरीदते समय उन्होंने क्या कहा था। इनको ठीक से संभाल कर काम लेना, उन्होंने चेताया था, क्योंकि दूसरी जोड़ी शायद अगले त्योहार के समय ही खरीदी जा सकेगी, और त्योहार के आने में तो अभी 2 महीने से भी ज्यादा वक्त। सो मैं अपनी तड़की हुई खड़ाऊ ही पहनती रहती थी, क्योंकि मेरी खड़ाऊ अब तड़क गई थी, अब नई नहीं रही थी। दिन गुजरने के साथ वह धीरे धीरे गंदी भी हो चली थी। क्या मुझे इन्हें अगले 2 महीनों तक पहनते रहना होगा, मैंने दुखी होकर सोचा। मैंने सोचा, खूब सोचा, और तब मुझे एक उम्दा ख्याल सूझा सूझा। मान लो यह जोड़ी बेहद गंदी हो जाती है, तब तो माँ को मुझे खड़ाऊ की नई जोड़ी दिलवानी ही पड़ेगी, इसलिए क्योंकि उन्हें यह तो पसंद नहीं आएगा कि मैं लोगों के बीच गंदी खड़ाऊ पहनकर घूमू। सो अगले दिन स्कूल से घर लौटते समय मैं पानी के गड्ढे में चली ताकि मेरी खड़ाऊ गीली हो जाए। तब मैं धूल भरे खेत से गुजरी ताकि वे मिट्टी कीचड़ में अच्छे से सन जाए। देखो तो मैंने क्या पहन रखा है, कीचड़ में लथपथ लकड़ी के टुकड़े। अब तो माँ को नई जोड़ी खरीद कर देनी ही होगी, मैंने खुद से कहा, और जब मैं उन्हें पहनकर चलूंगी वे बोलेंगी खट खटर खट खटर, और जब मैं दौड़ूंगी वे गाएंगी खटर खटर खट खट। घर की ओर बढ़ते समय मैं अपनी इस योजना से बहुत खुश थी, पर जब मैं कीचड़ में सनी खड़ाऊ पहने चल रही थी मैं असहज होने लगी। मुझे डर लगने लगा कि माँ को पता चल जाएगा कि मैंने खड़ाऊ को जानबूझकर गंदा किया है। फटर फटर फटर फटर, कीचड़ में सनी खड़ाऊ की जोड़ी फुसफुसाकर मानो कह रही थी, तुम झूठी हो, तुम झूठ बोल रही हो। मैं जब रसोई घर में घुसी जहां माँ खाना पका रही थी, मैं बहुत धीरे धीरे अंदर घुसी। क्या हुआ माँ को, माँ ने मेरे गंदे पैर देखकर पूछा। तुम किसके साथ खेल रही थी, लड़कों के साथ? पैरों में लिपटी वो भूरी चीज सिर्फ मिट्टी की है या रंग? सिर्फ मिट्टी, मैंने धीमी आवाज में कहा। जाओ अपना खड़ाऊ फौरन धो डालो, जिसके पहले उसकी पट्टियां भूरी हो। उसके बाद पट्टियों को सावधानी से निचोड़ना और पुराने कपड़े से पोंछना। फिर खड़ाऊ को पानी गर्म करने वाले गर्मे के अलाव के पास सूखने के लिए रख देना, पर बहुत पास मत रखना, नहीं तो लाल लाख का रंग पिघल जाएगा, माँ ने अपनी कोमल आवाज में हिदायत दी, पर मैं अपनी जगह से हिल तक न सकी। क्या बात है माँ को, जल्दी करो बेटी, नहीं तो खड़ाऊ सुबह स्कूल जाने तक सूखेगी ही नहीं। मैं यह कह ही नहीं पाई कि मेरी खड़ाऊ इतनी गंदी हो चुकी है कि मुझे एक नई जोड़ी चाहिए, पर माँ को कोई शक नहीं हुआ। तब मुझे याद आया कि नई चीज खरीदने के पहले हमें अपनी पुरानी चीज को साफ करके काम में लेने की कोशिश करनी चाहिए, यही तो हम हमेशा से करते थे। सो मैंने खड़ाऊ धोई, मिट्टी आराम से छूट गई, उसे सूख कर जमने का समय ही नहीं मिला था। छप छप छप, पानी बेहद ठंडा था, मुझे भी ठंड लगने लगी थी। मुझे पक्का पता चल गया था कि माँ नई जोड़ी नहीं खरीदने वाली थी, क्योंकि मिट्टी कीचड़ धुल चुकी थी। मैंने खड़ाऊ की पट्टियों को अच्छे से निचोड़ा और बचा पानी कपड़े से पोंछा, तब उन्हें गर्म करने के अलाव के पास रख दिया, पर बहुत पास नहीं। मैंने गौर किया कि पट्टियों का काला रंग छूट गया था और लाल हिस्से पर रेशा आया था, इसलिए क्योंकि वे गीली जो हुई थी। खाना खाने आओ माँ को, देर हो रही है, माँ ने हाँक लगाई। सो मैं खड़ाऊ को रसोई में गर्मे के पास सूखने रख खाने गई। वे जल्दी सूख जाएंगी, माँ ने भरोसा दिलाया। क्या तुमने अपने आप ही खड़ाऊ धो ली माँ को, पिता ने पूछा। अच्छा, बहुत अच्छा, कौन सा खेल खेल रही है कि तुम, माँ ने पूछा। मैं बस खेल रही थी, मैंने अपनी छोटी बच्ची वाली आवाज में जवाब दिया। अब तो नई खड़ाऊ की जोड़ी का जिक्र करने का सवाल ही नहीं था। मुझे बड़ा ही दुख हुआ, अपनी कारस्तानी पर शर्म भी आई। हो सकता है कुछ समय बाद तुम्हारे लिए खड़ाऊ की नई जोड़ी खरीदी जा सके, माँ ने कहा। वह तड़क गई है ना, इसलिए जब तुम दौड़ती हो तो वह आवाज करती है, पर पथरीली सड़क पर मौसम बताने का खेल मत खेलना, और खड़ाऊ को बार बार गीला भी मत करना, ठीक है ना माँ को? ठीक है, मैंने सहमति में सिर हिलाया। माँ हमेशा की तरह मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी, तो मैंने भी मुस्कुराने की कोशिश की, पर मुस्कुरा नहीं सकी। मैं यह जान चुकी थी कि मैं आगे कभी माँ को छकाने की कोशिश नहीं करूंगी। यह सब घटे बहुत समय हो चुका है, तड़की हुई खड़ाऊ की जोड़ी लगभग उतनी ही बूढ़ी है जितनी मैं हूं। मैं अपनी नवासी के लिए खड़ाऊ की नई जोड़ी बांध रही हूँ, क्या वह भी इन्हें पहन मौसम बताने का खेल खेलेगी? क्या वह भी उन्हें हवा में उछालेगी और पथरीली सड़क पर गिरने देगी? क्या वह भी उन्हें पानी में छपछपा कर गीला करेगी? बेशक, मुझे तो यही लगता है, क्या तुम्हें नहीं लगता?